Walang isang araw ang nagdaan na nagawa ko ang limutin ka. Kahit na kay tagal ko nang pinili lamang ang isip ko habang damdamin kong ito'y gising. Ayoko na sanang maulit pa ang maalala na hanggang ngayon'y mahal kita. Ayoko na sanang maulit inulit sa isipan ko.